Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Πάρτο να μην στα χρωστάω. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Δρόμο, ξαφανίσου. Talking about hey now, I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Στο διάλο βρωμός, όλα τα ίδια και τα ίδια εδώ μέσα, μαρέθηκα. Υπερβολές, ο άνθρωπος βγαίνει στο δρόμο, μας χτυπάει πόρτες, μιλάει με ανθρώπους, μπαίνει σε μαγαζιά και ρωτάει κάτι πολύ απλό που τον ενδιαφέρει. Αν θα τον ψηφίσουμε. Εμείς βάλαμε τις απαντήσεις, κάποιες έχουμε και άλλες στη συνέχεια. Μια τέτοια ερώτηση δέχεται πολλές απαντήσεις. Ακούσαμε εδώ τρεις πρόχειρες, θα ακούσουμε και άλλες στην πορεία. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα, αφού αυτό το ηχητικό μας ήρθε από την πρόσφατη περιοδία που ήταν στον Κορυδαλό, εκεί στη Β' Πειραιά, όπως τη λέγαμε και παλιά. Και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το ερώτημα και με κάποιες πολύ χρήσιμες απαντήσεις. Μια απάντηση δίνει από το δικό του μετερίζει ο αγωνιστής, σύντροφος, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχω πει αρκετές φορές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. I go on it. Chucking more fina on it. Chucking more fina on it. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε. 1, 2, 3. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Έχει και αυτή την αστική ευγένεια, λέει πάντα ευχαριστώ, ό,τι και αν του δώσει κανείς, ό,τι και αν του προσφέρει, και πλουσιοπάροχα όπως προσφέρθησαν εδώ με τα σηκωμένα χέρια προς το πρόσωπό του, από την παλιά καλή ελληνική ταινία πάντα. Το είπαμε και εμείς εδώ προχθές, γιατί κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν έχω και τη δυνατότητα να διασταυρώνω αν κάτι είναι αληθινό ή όχι. Όταν το βλέπω στα social media, θα πει κανείς να μην βιάζεις να το πεις. Οκ, okay, σωστό. Για ποιο λέμε, ένα tweet. Στο Twitter του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Θανάση Μπούρα, είχε τη γιορτή του προχθές του Αγίου Αθανασίου, είχε φτιάξει ο ίδιος μια ανακοίνωση και το είχαν βάλει συνεργάτες στο Twitter που έλεγε σας καλώ σήμερα στο τάδε σημείο της Ελευσίνας να τα πούμε κτλ. Και είχαν συμπληρώσει κάποιοι από κάτω με την ίδια γραμματοσυρά στο ίδιο φόντο ότι θα υπάρχει γουρνοπούλα 11 ευρώ το άτομο. Αυτό ήταν το ψέμα. Όλο το άλλο ήταν αληθινό. Το είπα και εγώ εδώ, γελάσαμε λίγο. Μετά, κατά διάρκεια της εκπομπής, με ενημέρωσαν ότι είναι troll, fake όπως λέμε. Έκανα εγώ μια μίνι αποκατάσταση. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι δεν το κατάλαβαν όλοι όσοι το είδανε αυτό το tweet και πήγανε στην εκδήλωση του Θανάση Μπούρα. Πήγαν 2.000 άτομα. Έμεινε και αυτός με την περιέργεια και την απορία τι θέλουν όλοι αυτοί και τι καλά που πάμε ενώψει εκλογών, αλλά όλοι νόμιζαν ότι θα φάνε γουρνοπούλα. Γι' αυτό είχαν πάει εκεί. Βασίστηκαν δηλαδή σε κάτι ψεύτικο που στήθηκε. Τόσο πολύ τον απασχόλησε τον κύριο Μπούρα που ο ίδιος χθες στην Επιτροπή της Βουλής το είπε. Εγώ ειλικρινά δηλαδή, όπως κάνω κάθε χρόνο στη γιορτή μου, καλώ τους συμπολίτες μου προκειμένου να ανταλλάξουμε ευχές, και αυτό έκανα χωρίς τίποτα περαιτέρω. Και μάλιστα θα το πω εδώ ότι εξεπλάγην όταν ήρθαν να μου ευχηθούν χθες πάνω από 2.000 άνθρωποι στην Ελευσίνα. Πράγματι είναι πάρα πολύ καλή η δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία για ενημέρωση, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνη όταν παραποιεί τα γεγονότα. Βγάζοντας μια ανακοίνωση, κάποιος οποιοδήποτε κακόβουλος προσθέτει μια σειρά και την κάνει ανακοίνωση δική μου. Και μάλιστα κακοήθεια γράφοντας για κάτι γουρουνοπούλες, μάλιστα ούτε σωστά γράφουν αυτό, και δεν κατάλαβαν ότι στην περιοχή ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί. Κυριαρχεί προβατίνα. Και όχι γουρνοπούλα. Η γουρνοπούλα είναι μετά τον ισθμό. Πάνω από τον ισθμό είναι η προβατίνα. Διάβασαν εκεί οι οπαδοί ότι θα έχει φαΐ. Πήγανε 2.000 αυτή την εποχή. Δεν είναι να τα αφήνει αυτά. Σου λέει εκλογές έχουμε. Μας δωροδοκούν με διάφορους τρόπους. Δίνουν επιδόματα. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα δώσουν. Ένα είδος πας. Είναι και αυτό. Το γουρνοπούλα πας. Αλλά όμως δεν είχε γουρνοπούλα. Θα απογοητεύτηκαν. Δεν ξέρω, θα του στοιχήσει και εκλογικά που πήγαν και έφυγαν χωρίς να φάνε. Συμβαίνουν αυτά στις προεκλογικές περιόδους. Ενώ εμείς περνάμε πολύ καλά εδώ, όπως ακούτε, με γουρνοπούλες, προβατίνες και όλα τα υπόλοιπα και τα ερωτήματα του Πρωθυπουργού, αν θα τον ψηφίσουμε. Κάποια συμπολίτησά μας, κάποιο Ελληνόπουλο, μια Ελληνοπούλα στο εξωτερικό, ζει την δική της περιπέτεια. Μιλάμε για την Εύα Καϊλή. Τα βασανιστήρια δεν έγιναν στις φυλακές όπου κρατείται. Διατάχθηκε να μείνει όλο το βράδυ στο κελί της αστυνομίας, όπου εκεί συνέβη και το εξής. Σκηνές, σας λέω, που θυμίζουν εξπρές μεσονυχτίου. Την έχουνε το βράδυ, της βγάζουνε το παλτό και την αφήνουν με μια ζακέτα μέσα. Και λέει κρυώνω, κρυώνω. Κρυώνω, κρυώνω. Δώστε μου μια δεύτερη κουβέρτα. Όχι. Το πρώτο βασανιστήριο λοιπόν, πρέπει να το ξέρετε και ο ΙΕ το λέει αυτό, είναι ένα ξανακρατούμενο σε συνθήκες ψύχους. Έχουν την Εύα μας σε συνθήκες ψύχους. Την κατάψυξη την έχουν βάλει στο Βέλγιο, το άκαρδο Βέλγιο. Είναι λίγο αναχρονιστικό κράτος το Βέλγιο, το ξέρουμε όλοι. Είναι πολύ πίσω, πιστοδρομικό και συμπεριφέρεται έτσι στους κρατούμενους του. Και βγήκε ο κύριος Δημητρακόπουλος εδώ να μας πει ότι περνάει βασανιστήρια. Όχι ένα, όχι αυτό του ψύχους, και άλλα δύο βασανιστήρια. Σύνολο τρία ολόκληρα βασανιστήρια. Το δεύτερο βασανιστήριο. Φως δυνατό όλη τη νύχτα, ώστε να μην μπορέσει να κοιμηθεί. Και πώς θα πάει να καταθέσει το πρωί που είχε ραντεβού με τον κύριο Κλές. Και το τρίτο και το χειρότερο, για τις γυναίκες που μπορούν να το καταλάβουν περισσότερο αυτό, ήταν σε αυτό το φυσιολογικό την περίοδο που έχουν οι γυναίκες μια φορά το μήνα, έσταζε το αίμα, κύλαγε το αίμα και δεν την αφήνα να καθαριστεί. Κρυώνω. Κρυώνω. Είμαι αθώα. Κρυώνω. Κρυώνω. Είμαι αθώα. Κοροπή. Κοροπή. Περίοδο. Κρυώνω. Κοροπή. Ζαμέ, κοροπή. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Να σε καλά. Είναι και αυτό ένα από αυτά, από τις απαντήσεις που μπορεί να λάβει ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε εδώ τα βασανιστήρια της Εύας Καϊλή, όλα αυτά στις Βρυξέλλες, στο κέντρο της Ευρώπης, το 2023, 21ος αιώνας, και όμως ακόμη τα βασανιστήρια, τι κάνει η Διεθνής Αμνηστία? Τι κάνουν όλοι αυτοί οι φορείς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι κυβερνητικές οργανώσεις? Πρέπει να απασχολεί στο σύμπαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ένα μέλος του είναι ακόμα μέλος, μπορεί να μην είναι αντιπρόεδρος, αλλά είναι μέλος του. Υφίσταται τέτοιους βασανισμούς, όπως περιέγραψε ο κύριος Δημητρακόπουλος, μια παράξενη σιωπή υπάρχει. Είναι συνένοχη κοινωνία σε ό,τι συμβεί. Από εδώ και πέρα είναι συνένοχη κοινωνία. Πρέπει κάποια στιγμή με ένα ραδιομαραθώνιο, μια συναυλία, κάτι, να βροντοφωνάξουμε ελευθεριά στην Εύα Καϊλή και όχι στα βασανιστήρια. Να εκτίσει μια δίκαιη ποινή, όχι, να γίνει μια δίκαιη δίκη και να εκτίσει την ποινή, αλλά όχι τα βασανιστήρια, τα φρικτά που μόλις μας περιέγραψε πολύ παραστατικά ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και είναι περιττό όλο αυτό με τα βασανιστήρια που ζει η Εύα Καϊλή, διότι είναι αθώα. Και γιατί είναι αθώα, μας λέει τώρα ο δικηγόρος. Για τον κύριο Παντσέρη και την ουσία της υπόθεσης υπόθεση. Τίποτα, καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει. Δεν την ενδιαφέρει ο κύριος Παντσέρη την κυρία Καϊλή. Η κυρία Καϊλή δεν ξέρει ούτε ιταλικά που μιλάει ο κύριος Παντσέρη, ούτε γαλλικά. Δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον κύριο Παντσέρη. Άρα είναι αθώα. Διότι όταν πρόκειται να κάνεις μια λαμογιά, πρέπει να συνεννοηθείς με τον άλλον. Στη γλώσσα που ξέρεις. Εδώ ο Παντσέρη ξέρει ιταλικά, η Εύα ξέρει μόνο ελληνικά. Δεν μπορεί να γίνει συνεννόηση. Άρα είναι αθώα. Αυτό το επιχείρημα πρέπει να το πει, φαντάζομαι, το είπε και στο δικαστή. Γι' αυτό είναι ακόμη μέσα η Καϊλή. Και του είπε αυτό το επιχείρημα. Ότι δεν μιλάνε κοινή γλώσσα. Άρα πώς θα συνεννοηθούν να γίνει η λαμογιά και να προχωρήσουν τα λεφτά και να πάνε από εδώ και από εκεί? Άρα με το Κατάρ επίσης δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, γιατί οι Καταριανοί μιλάνε αραβικά, τεκμηριώνεται με 10 τρόπους, θέλω να πω, ότι είναι αθώα η Εύα Καϊλή, γιατί δεν μιλάνε ιταλικά ή γαλλικά, τουλάχιστον όπως μιλάει ο ίδιος ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και επειδή είναι ένα Ελληνόπουλο, μια Ελληνοπούλα που αυτή τη στιγμή είναι πολιτική κρατούμενη στα υπόγεια των Βρυξελών, της εκεί κομμαντατούρ, να ξέρετε όλοι, μας διαβεβαίωσε ο δικηγόρος, ότι δεν πρόκειται να λυγίσει. Σας λέω λοιπόν, η κυρία Καϊλή, όσα βασανιστήρια και να τις κάνουνε, δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί κάτι που δεν το έχει κάνει. Αλήθεια, πατριώτη. Να ομολογήσει κάτι που δεν έχει κάνει, αλλά μένα μου είπε η Καϊλή και το τελειώνουμε αυτό, ότι κομμάτια να με κάνουνε, δεν θα παραδεχτώ ποτέ ένα δείγμα που δεν έχω κάνει. Μπράβο! Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Ωραία απάντηση και αυτή. Νομίζω είναι η καλύτερη από αυτές που έχουμε ακούσει. Τη βαθμολογήσαμε νωρίτερα ως την καλύτερη. Εμείς εδώ το επιτελείο Κριτική Επιτροπή. Θα πάμε τώρα λίγο στα υπόγεια εκεί των φυλακών που κρατείται η συμπολίτησά μας, η Ελληνίδα, μια Ελληνίδα, όχι στο χαρέμι, στη φυλακή, η Εύα Καϊλή, να ακούσουμε απόσπασμα από τους βασανισμούς. Αυτό ήταν ψεύτικη, που τη βρήκες? Εκεί στις Βρυξέλλες. Όχι αυτό το όνομα, το άλλο. Κοροπή. Πάψε τα ψέματα, ακούς. Δεν υπάρχει καμία σχέση δωροδοκίας με το Κατάρ. Πώς λέγες? Μαντάμ Εύα Καϊλή. Γιατί γίνεται στο κάστρο? Τα κρίματα αυτά μόλις είχαν έρθει εκείνη την ημέρα. Δύο τα μεσάνυχτα. Κανένα ρουσφέτη. Αυτός με το όπλο. Προδομένη από το σύντροφό του. Πάψε τα ψέματα, ακούς. Είμαι αθώα. Είμαι αθώα. Είμαι αθώα. Έγινε, θα μιλήσει να τελειώνουμε. Κομμάτια να με κάνουνε, δεν θα παραδεχτώ ποτέ ένα δείγμα που δεν έχω κάνει. Δεν θέλουμε να πεθάνεις, θέλουμε να μιλήσεις. Είμαι αθώα. Ένωσον. Εζαμέ. Αετέ. Κοροπή. Ζαμέ. Λίγη τη χέλη φόρο. Μην περσάνεις την ηρωίδα, τα ακούς. Είμαι ηρωίδα. Δεν είμαι καθόλου ηρωίδα, είμαι δειλή. Μια οποιαδήποτε γυναίκα σαν όλες τις άλλες. Αν γίνω ηρωίδα, εσείς θα με έχετε κάνει, τα ακούτε? Εσείς θα με έχετε κάνει με το ζώο! Αυτή είναι η δίπλα Ελληνίδα που την βασανίζουν. Είναι η Νατάσα και είναι και η Πολοχαγός. Τη βασανίζουν ταυτόχρονα. Στο ένα κελί είναι η Μαντάμ Εύα Καϊλή με τη φωνή του Δημητρακόπουλου. Στο δίπλα είναι η Αλίκη. Η Πολοχαγός Νατάσα που είχε δεχτεί τότε φρικτά και αυτή η βασανιστήρια. Αλλά δεν λύγησε ούτε μία ούτε η άλλη. Μία παρασημοφορήθηκε. Μπορεί να παρασημοφορηθεί και η Εύα Καϊλή, έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό κράτος και έτσι όπως λειτουργεί και η μνήμη του ελληνικού λαού. Μην εκπλαγούμε και από αυτό, μην πέσουμε από τα σύννεφα. Κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα μας μιλάει για αυτόν που μας ρωτάει αν θα τον ψηφίσουμε. Υπάρχουν δύο σενάρια που κυκλοφορούν. Ότι μπορεί να ακούσουμε κάτι τη Δευτέρα για τα αναδρομικά των συνταξιούχων ή ακόμη και για μια παρέμβαση στο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτά τα δύο αποκλείονται σενάρια. Τίποτα από όλα αυτά δεν χαρακτηρίζει ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε είναι στο τραπέζι. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι ένας Πρωθυπουργός της φωτοβολίδας ή της επικοινωνιακής διαχείρισης σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες. Ό,τι ανακοινώνουμε και ό,τι εφαρμόζουμε στην οικονομία είναι καλά μετρημένο, καλά ζυγισμένο σε ό,τι αφορά τις αντοχές της οικονομίας. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Αχ, μωρέ, είσαι λίγο μαλάκας. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Να σε καλά. Ευγενής πάντα, ευγενής ό,τι και να ακούσει. Είναι αυτή η περίφημη αστική ευγένεια που δεν την έχετε εσείς γιατί δεν είστε αστεί. Άρα δεν είστε και ευγενικοί. Ναι, εδώ ακούτε ό,τι και να ακούσει ο άνθρωπος αμέσως με το χαμόγελο. Απαντάει και ανταποκρίνεται έτσι. Και δεν είναι και της φωτοβολίδας. Δεν λειτουργεί με επικοινωνιακά κριτήρια όταν πρόκειται για θέματα του λαού, όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος οικονόμου. Τώρα, υπάρχει ένα στο διαδίκτυο, ένα κανάλι που λέγεται Editor. Ηχητικά βίντεο από αυτό χρησιμοποιεί και η ομάδα Αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας. Είχε χρησιμοποιήσει και παλιότερα. Άρα προφανώς συμφωνούν, αν δεν είναι δικό τους, δεν το γνωρίζω, δεν έχει και σημασία. Χρησιμοποιεί ο ένας φορέας, η Νέα Δημοκρατία, βίντεο, αποσπάσματα, ηχητικά, δουλειές του άλλου φορέα. Δεν χρειάζεται να είναι και οι ίδιοι, και μόνο ότι συμφωνούν και ο ένας πλασάρει τα βίντεο του άλλου. Δείχνει μια συμφωνία σε πάρα πολλά θέματα. Αυτό λοιπόν το κανάλι, με αφορμή τα όσα πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση ως ψήφισμα στη Βουλή, ως τροπολογία, ως νομοθετική διάταξη για την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη, επειδή είναι μέλος ο ίδιος εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τις αποφάσεις του δικαστήριου κτλ. Κτλ. Όπως βλέπω και άλλοι στο διαδίκτυο, δεν αναφέρονται στον Κασιδιάρη, αναφέρονται στο Κουκουέ. Βρίσκουν την ευκαιρία να κάνουν ένα δικό τους μπλέξιμο και να πούνε ένα και το Κουκουέ. Πρέπει να είναι παράνομο να μην κατεβαίνει στις εκλογές, γιατί για τους δικούς τους λόγους αναφέρουν διάφορα. Αυτό έκανε και το editor. Εδώ θα ακούσουμε τώρα κάποια αποσπάσματα που είναι πολύ ωραία, γιατί έχουν κάτσει, έχουν δουλέψει εκεί οι συνάδελφοι, τι ακριβώς είναι, οι άνθρωποι του editor, και στοιχειοθετούν ότι είναι ένα κόμμα παράξενο το Κουκουέ που έχει στόχους, όχι εκλογές μέσα στην αστική δημοκρατία μας, αλλά έχει κάτι άλλο στο νου του. Συμπεραίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι το Κουκουέ δρά μέσα στο φιλελεύθερο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας και αξιοποιεί τις ελευθερίες που αυτή προσφέρει ώστε να διακινήσει την προπαγάνδα του και να πείσει το λαό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την επαναστατική ανατροπή του κεφαλαίου. Ωραία. Έστω λοιπόν ότι στις επόμενες εκλογές το Κουκουέ παίρνει το 50,1% των ψήφων. Θα κυβερνήσει? Ωραίο ερώτημα. Δεν χρειάζεται, και το 51 είναι πάρα πολύ. Αλλά αν πάρουμε το 51, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Θέτει τέτοια ερωτήματα, εμπεριστατωμένα, έχουν κάνει μελέτη και θέλουν να δείξουν ότι είναι υπέρ της επανάστασης και δεν είναι υπέρ της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα κάτι κακό. Οι επαναστάσεις όλοι ξέρουμε ότι είναι κάτι κακό, γιατί όσες επαναστάσεις έχουν συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει. Αν δεν είχε γίνει η Γαλλική Επανάσταση, δεν θα ήμασταν εδώ. Αν δεν είχε γίνει η Επανάσταση του 21, δεν θα ήμασταν εδώ. Κτλ. Κτλ. Βάλτε πολλές επαναστάσεις που έχουν συμβεί. Τα λέει αυτά εκεί η συνάδελφος, η κοπέλα, όπως ακούσαμε, στο σπικάζ που έκανε, διαβάζει το σπικάζ και αναφέρεται και σε ένα άλλο παράδειγμα. Θυμηθείτε το καταστατικό. Το Κουκουέ εμπνέεται από την πρώτη ιστορική απόπειρα εργατικής εξουσίας της Παρισινής Κομμούνας. Στην Παρισινή Κομμούνα, εργάτες και εθνοφρουρά εξεγέρθηκαν και πήραν σε τοπικό επίπεδο την εξουσία. Δεν κέρδισαν εκλογές. Αυτή λοιπόν η επαναστατική εργατική κατάκτηση της εξουσίας προϋποθέτει την επανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Επανάσταση. Έχουμε επανάσταση. Θα έχουμε επανάσταση. Για να γίνουν όμως η επανάσταση, για να δείτε πώς έχουν κάτσει τα παιδιά εκεί που το φτιάξανε και έχουν διαβάσει, έχουν μελετήσει, κάνουν κάτι εμπεριστατωμένο, δεν κάνουν κάτι επιφανειακό. Αναφέρονται και στις περίφημες συνθήκες. Είναι γεγονός τέλος ότι η εξέλιξη συνοδεύεται από έναν εμφύλιο πόλεμο. Το ερώτημα βέβαια είναι αυτό το 5-6% που ψηφίζει Κουκουέ στις εκλογές. Αφενός, γιατί το κάνει, εφόσον το κόμμα δεν περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών για να δει αν θα κυβερνήσει ή όχι. Αφετέρου, γνωρίζει όλη αυτή τη διαδικασία για την κατάληψη της εξουσίας? Και αν ναι, συμφωνεί. Το κύριο ερώτημα είναι πότε θα είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να γίνει αυτή η επανάσταση. Αυτό είναι το κέριο ερώτημα, πραγματικά. Καλά τα λέτε, παιδιά, εκεί στο editor. Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα. Βέβαια, κάνει ό,τι μπορεί ο καπιταλισμός τα τελευταία χρόνια, τον βλέπω ξύνεται, για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες και να τις οριμάσει βιαίως. Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο θέμα αυτό με τις συνθήκες. Τα παιδιά εδώ δεν θέλουν αυτή την επανάσταση. Θέλουν την άλλη επανάσταση. Θα την ακούσουμε τώρα, με την οποία και εμείς είμαστε υπέρ. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο? Ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό όραμα, αλλά το δικό μου όραμα για τη χώρα είναι σίγουρα ένα όραμα συμμετοχικό. Είναι ένα όραμα μιας επανάστασης η οποία δεν γίνεται μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τα γνωστά ερωτήματα, να, και άλλη επανάσταση, διαλέγετε και παίρνετε. Είτε θα γίνει αυτή η επανάσταση, είτε η άλλη επανάσταση, είτε με την Τώρα και τον Κούλη, είτε με τον λαό. Σήμερα είναι του Οσίου Ευθυμίου. Είναι εορτή μεγάλη της χριστιανοσύνης. Έχουμε έναν ακροατή από τη Λούτσα, από την Αρτέμιδα, ο οποίος είναι συνονόματος, ο Ευθύμιος, και μου λέει: σύντροφε, συνονόματα, από το πρωί γίνεται χαμός με τις ευχές, παρόλο που γνωρίζουν πως είμαι άθρησκος. Σκέφτηκα πως οι ευχές είναι πάντα καλές, ανεξάρτητα για ποιον λόγο γίνονται. Είπα να μας ευχηθώ και εγώ χρόνια μας πολλά και αγωνιστικά να μας χαίρονται, να είμαστε πάντα γεροί και δυνατοί, να ζήσουμε για να τους 5-10 τελείες τσακίσουμε. Συντροφικά, Θύμιος Τσάκος Αρτέμιδα, θα το πω και το επίθετο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε και τους υπόλοιπους που στέλνετε ευχές. Δεν χρειάζεται. Εδώ στο πληκτρολόγιο δεν προλάβαμε να τις διαβάσουμε όλες έτσι κι αλλιώς. Διότι έχουμε να απαντήσουμε σε βασικότατα ερωτήματα. Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Όχι, όχι. Talking about hey now, hey now, hey now, I go, Ani. Talking more fina, Anani. Talking more fina, Anani. Talking more fina, Anani. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Talking more fina, Anani. Talking more fina, Anani. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο στο οποίο απαντά και είναι ο Αποστόλης. Μπορείτε να απαντήσετε κι εσείς στην ερώτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αν θα τους ψηφίσετε. radio@parapolitika.gr το mail του σταθμού. Εδώ το παρακολουθώ, εγώ το διαβάζω όσο προλαβαίνω. Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. ελληνοφρένεια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένεια. Εκεί μας ακούτε τώρα live. Μετά ηχογραφημένος όποτε θέλετε, το ίδιο και στο YouTube, το official της Ελληνοφρενίας. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Ναι, τον Αποστόλη μου δίνετε γρήγορα. Εδώ είμαι. Τηλεφωνώ από το γραφείο του κύριου Μαστρογιανόπουλου για την αντικατάσταση του οδηγού στις 26 του μήνα. Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ καλύπτω τον Καβουρδίδη που έπαθε λιγοδία και πάω ντέβα σε δύο μέρες Ρουμανία με το καλαμπόκι και τα κάστανα, το φορτίο. Και μου είπαν εσύ θα πάρεις την έκθεση της Ντόκερ στην Αθήνα που μας ζητήσαν τα κοντέινερ. Θα την πάρω. Θα μας κρέμασες, ρε τάγαρε, γιατί. Παλεύεις εσύ να κάνεις το φουσέκι ακόμα. Δεν τα δίνουμε, κύριε. Έχουμε να αγοράσουμε κάστανα να μεταφέρουμε πάνω στη Ρουμανία. Α, με φάγες, Θες να σε αφήσω λίγο ακόμα να το προσπαθήσεις? Όχι, όχι. Έπρεπε όμως να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Γιατί το έχεις πάρει αβαβά λίγο τότε. Ότι τι? Ότι δεν είναι ο Φουσέκης. Α, μάλιστα. Είχε γίνει χαμός στα μίλια και εσύ δεν είχες μιλήσει. Επειδή είχε γίνει χαμός, θα τοποθετούμε εγώ με τον κάθε μαλάκα. Άσε ρε, στούτσοξε λίγο το σουφρί, μάλλον. Εμένα. Ο λόγος. Γιατί με έκραξες, γιατί σου έκανα κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα, δεν δεχόμαστε την κριτική. Άντε βρε παπάρα. Θα πάρω την ομάδα μου και θα έρθουμε από εκεί, έκανα. Να πάρει το αμάξι σου στην τσέπη Χατζηλίκη. Και απόψε τα μεσάνυχτα. Πάρτο Θεσσαλονίκη. 10.000 παπαγάλοι κι εγώ. Πάρε τον Μπογδάνο που έχει και παπάκι. Έλα με παπάκια στον κυλοφάναρα. Γεια σας. Έχω πέος και μουση. Θα έρθω με παπάκι και με εξάτμιση. Κομμένη, μ' αρέσει. Νύχτα θα έρθω. Νύχτα θα σε περιμένω. Πού θες να τη βάλεις την εξάτμιση και θες να κομμένη? Για το θόρυβο μόνο. Λοιπόν, έλα μη θυμώνει. Είσαι φύης άνθρωπος και έχεις και αριστοφανικό χιούμορ. Γιατί μην είχες σκυλοβρίσει τότε? Σε είχα σκυλοβρίσει χάρη με τηλεθέαση, ακροματικότητα. Ναι, αλλά μετά το έκανε αβαβά. Τέλος πάντων. Μήπως σου άξιζε κιόλα, δεν θυμάμαι, μπορεί. Δεν μου άξιζε, ζωρίστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έκρινα ότι σου άξιζε. Του κόψαν τα επιδόματα. Όχι, όχι, αυτά δεν κόβονται τώρα, μαλάκας είσαι. Παιδιά, παραπολιτικά. Ναι. Καλημέρα. Δεν μου λέτε, τι λέει ο κύριος Μπακογιάννης για το τετράγωνο, το τρίγωνο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου? Είναι ένα τρίγωνο, όπως πολύ σωστά είπατε, που μπορεί να μετατραπεί στο Λούβρο της Μεσογείου. Ναι, ναι, θα γίνουμε Λούβρο. Κύριε, απέναντι από το μουσείο αρχίσανε να σκάβουν να γίνει ένα τέρας. Ένα ξενοδοχείο κακάσχημο. Ναι, αυτό εννοεί Λούβρο. Αναβάθμιση θεωρούν την ασχήμια αυτή. 10 ορόφων, ένα τέρας. Ενώ 42 πολυκατοικίες μας τις έχουν βγάλει διατηρητές, όπως και δική μου, και εκεί απέναντι γίνεται ένα τέρας. Ναι, έχουν έργο, δεν κρύβεται το έργο του. Και όραμα. Τι να πω, τρελά πράγματα. Ποιος θα το πίστευε, πραγματικά τους έβλεπες και λες, να αυτοί έχουν αισθητική, θα τη σώσουν την Αθήνα. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά με υγεία. Αχα. Ο Στουγκαρδιανός είμαι. Έλα ρε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Έκανα τη Στουγκαρδιά μου πέτρα που λέμε. Αυτά και εγώ δεν μπορώ. Με χορταίνω. Κράτα τα για αύριο. Σωστό. Μα συγκινήσατε με το τραγούδι που επιλέξαμε να ξεκινήσει σήμερα την εκπομπή. Τουλάχιστον τα παιδιά που είμαστε έξω. Να σου πω κάτι, δεν μας αξίζει τίποτα πλέον με αυτά εδώ που βλέπω. Μνημόνια μέχρι να δει ο ήλιος μόνο αυτό εδώ το τσίρκο που στείλανε. Πάλι μνημόνια. Μα αυτοί που μας έβαλαν στα μνημόνια μας έσωσαν κιόλας μετά. Πάλι θα μας βάλουν, δεν γίνεται. Έλα τώρα με αυτό εδώ το τσίρκο πήγαν οι άλλοι. Λέει πόσες ώρες πριν περιμένανε για να προσκυνήσουν ποιον, να είναι δυνατόν. Δεν μπορώ με αυτά εδώ που βλέπω. Χωρίς από το Βόλο, με το που έμαθα ότι ο βασιλιάς επεβίωσε. Σήμερα ήρθαμε εδώ από τις 8 η ώρα, το βράδυ, για να προλάβουμε. Αποστόλη, ξέρεις γιατί σε πήρα. Μου είχες πει για μια παράσταση στην Κρήτη θα κάνεις. Πήγε για Μάρτιο. Και τώρα από Αθήνα από Φεβρουάριο. Θα σου πω αναλυτικά το πρόγραμμα. Αυτό το Σάββατο, 21 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη, στο Block 33. Ωραία. 1-0. Αυτό το Σάββατο δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, από την Παρασκευή 3 Φλεβάρη και κάθε Παρασκευή μέχρι μέσα Μάρτη, στο Κύτταρο. Αθήνα. Αθήνα, ωραία. Ενδιάμεσα θα παίξει Λάρισα Βόλος Κρήτη. Α, ενδιάμεσα. Κάπου εκεί, tour, ναι. Θα κάνεις tour. Ναι. Ωραία, ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ από τώρα. Η Κρήτη είναι προς το τέλος, πάει για Μάρτη, το λέω από τώρα. Ωραία, τέλεια. Δεν είχα σκοπό για διαφήμιση, με ανάγκασες. Όσοι θέλετε για κατήσεις για Block 33, μπαίνετε τώρα. Δεν θέλεις και εσύ να είμαστε κι εμείς. Δεν θέλω, αλλά που με πίεσες τώρα και αναγκάστηκα να κάνω ρεκλάμα χωρίς λόγο. Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want party, so can we make this flames go higher. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, βεβαίως. Υπάρχει το θέμα των υποκλοπών, το οποίο θέμα θα είχε λήξει από την πρώτη εβδομάδα που το πληροφορηθήκαμε. Αλλά δεν έχει λήξει και συνεχίζεται με φοβερές αποκαλύψεις, συμβαίνουν διάφορα. Σε άλλους τόπους όλα αυτά δεν θα είχαν περάσει έτσι, αλλά εδώ είναι ένας τόπος που τα αλέθει όλα. Τα αλέθει όλα και ακούμε όλα αυτά που ακούμε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι γίνεται, αν ακούτε τις κυβερνητικές απαντήσεις και αν τις βάλετε από την αρχή μέχρι τώρα, είναι ένα μπάχαλο και δείχνει και έναν πανικό. Δεν υπάρχει συνέπεια στην απάντηση. Τι λέμε, άλλα λέγανε στην αρχή ότι ήταν παράνομο, μετά ήταν νόμιμο αλλά δεν το γνώριζαν. Στην πορεία ήρθανε και ότι δεν παρακολουθούσε υπουργούς. Βγήκε ότι παρακολουθούσε και υπουργούς και τον αρχηγό του στρατού, ΓΕΘΑ, ο ΑΓΕΘΑ. Πριν λίγες μέρες βγήκε και αυτό. Βγαίνουν και παράλληλα θέματα οικονομικά. Για εκβιασμούς γίνεται λόγος, ρωτάνε τα κόμματα, δεν απαντάει η κυβέρνηση, δίνει μια απάντηση συγκεκριμένη και βγαίνει χθες ο κύριος Γεραπετρίτης. Ενώ μέχρι τώρα δεν ξέραμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ότι λέγανε ότι μπορεί να είναι και ιδιώτες, γιατί αυτό το σύστημα των παρακολουθήσεων, το πολύ προηγμένο, μπορεί να το έχει και ένας ιδιώτης. Το επιτρέπει η τεχνολογία, το επιτρέπουν και τα οικονομικά του προφανώς. Αλλά τελικά, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, χωρίς να μας αποκαλύψει λεπτομέρειες, είναι ένα σύστημα μέσα στην ΑΕΠ που κάνει τέτοια. Η πρώτη διάσταση είναι το ζήτημα των υποκλοπών. Πράγματι ήταν ένα σοβαρό πλήγμα αυτό το οποίο είχαμε. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο υπερεύει. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο υπερεύει το θεμητό και τις αρμοδιότητες που αποδίδονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπήρξε ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Τι έγινε αυτό το σύστημα, ήταν από μέσα, είναι ιδιώτες, είναι κρατικό, αυτονομήθηκε, γιατί αυτονομήθηκε και ποιο είναι αυτό το σύστημα, ποιοι το αποτελούν, το ξέρει, για να λέει υπάρχει σύστημα, προφανώς ξέρει και ποιοι αποτελούν το σύστημα. Τι έχει γίνει με αυτούς, γίνεται έρευνα, το ψάχνει ποιος, ο Ράμος της ΑΔΑΕ, η κυβέρνηση, η ίδια η ΕΥΠ, θα μάθουμε ποτέ κάτι, όχι μάλλον. Δεν πρόκειται να μάθουμε μάλλον από κυβερνητικά χείλη. Ό,τι μάθουμε από τίποτα δημοσιεύματα ντόπιων, από τίποτα δημοσιεύματα του εξωτερικού, γιατί έτσι πληροφορεί το Έλληνας, από αυτά που γράφονται από τις ξένες εφημερίδες και τα ξένα πρακτόρια. Και ό,τι βγει, όπως βγαίνουν συνήθως τα θέματα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Επειδή θα τέλειωνε το θέμα και δεν απασχολούσε και κανέναν, εκεί ήταν Οκτώβριος, κάπου εκεί όταν είχε πρωτοξεσπάσει το σκάνδαλο αυτό, γιατί περί σκανδάλου και πολύ μεγάλου και θέμα. Είναι και θέμα ηθικό πέρα από όλα τα άλλα και θέμα δημοκρατίας όπως την αποκαλούνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι τους θέλανε ρε, θα ξεμπερδέψαμε αυτούς τους βασιλιάδες, τους ξενόφερτους ρε. Τι τους θέλανε ρε, δεν ήτανε Έλληνες όπως ο Αμπουμπουμπούμπο. Ρε και οι άλλοι λαθρέοι που έρχονται 5.000 την ημέρα. Αυτοί είναι Ελληνόφερτοι ρε. Ο άλλοι ήτανε ξενόφερτοι ρε. Το πρόβλημα στον τόπο δεν είναι με τις εθνικότητες, το πρόβλημα είναι κυρίως με τους μαλάκες, ξέρετε εσείς. Έλα, κύριε διευθυντά μου. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά καταρχάς και καλά. Χρόνια πολλά γιατί? Για τον νέο χρόνο, μωρά. Ποιο νέο χρόνο, μωρέ, τελειώνει να περάσει. Θα πάμε στον νέο χρόνο ακόμα, θα λέμε χρόνια πολλά. Καθυστερημένα, το είπα πρώτο, σε πρόλαβα, μωρέ. Καλά, εντάξει. Καλά είσαι. Καλά, λέ. Εσύ. Σε πήρα γιατί μπορεί να μην έχει πέσει την αντίληψή σου. Θα το ψάξει, θα το βρει, είσαι πάρα πολύ χαριτωμένο. Ο γνωστό Αθανάσιο Μπούρας, βουλευτή υπολείπου Αττική ή Δυτική Αττική, γιορτάζει σήμερα. Oh, so sweet. Καλύτες, ψηφοφόρους του στο ξενοδοχείο Ελευσίνα, ο Δός Στάντα, αριθμό Στάντα στην Ελευσίνα, να τον χαιρετήσουν και θα προσφερθεί και γουρουνοπούλα. Τιμή εισόδου 11 ευρώ. Το έχω δει. Δώσε μου κάπου να σα στείλω ένα Viber να πεθάνει. Το είδα, το έχω δει, αλλά είναι κολλάζ. Είναι Photoshop, δεν είναι αληθινό. Σοβαρά το λες. Ναι, δεν θέλω να σε ταράξω. Ούτε γουρουνοπούλα θα έχει, ούτε θα πληρώσει βέβαια. Α, το πέρασα για κανονικό, συγγνώμη, τότε απολογούμε. Γιατί ήθελε την γουρουνοπούλα, γι' αυτό γίδι. Σε φιλώ, να σε καλά. Έλα, γεια. Ναι. Ελληνίδες, αγαπητέ Αποστόλη, μετά τα τελευταία γεγονότα που γίνανε με την ταφή του κουκού, αποφάσισα να εγερθώ από το πνεύμα μου και να εγκαλέσω στην τάξη όλα αυτά τα κουπρόσια και λέω τα κουπρόσια. Τι αμαρτίες πληρώνω, τι έχω κάνει, τι. Τι έχεις κάνει, το βασιλιά έδιωξε. Ναι. Εγώ τον έδιωξε και σκοδίγαν οι πουσίδες και πηγαίνουν και το προσκυνάνε. Μάλιστα. Φιλιά μωρό μου. Ωραία. Πετυχημένο. Ναι, γελάσαμε. Πολύ, αχ, κρυάλα, έλα, γεια. Έλα, πως το λέει, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Αυτά τα χουντοσπέρματα, αν τους βάζανε να στηθούν 10 λεπτάκια για να δώσουν αίμα σε ένα εξάχρονο παιδάκι, θα πηγαίνουν, λες. Θα εξετάζαν την εθνικότητα, τη φυλή, δεν θα δίναν τώρα έτσι. 10 λεπτά θα τα καθόντουσαν σε μια ώρα τα καθάρματα αυτά τα καθαρματάκια. Θα ήταν Ελληνάκι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να δώσουν αίμα τώρα. Δεν είναι να έτσι τώρα, δεν είναι όλοι άνθρωποι. Θυμάσαι ρε που στη. Για να δω, ο Βρωμοσιδησίος μου φαίνεσαι. Ο Βρωμοσιδησίος. Πα. Μου ήρθε η μπόχα. Σου χαλύψει, ε. Ναι, και το έλεγα. Πού είναι αυτός ο μαλάκας, πού είναι, έλα ρε, έτσι είπαμε. Εδώ είμαι. Μαλάκας, παρόν, θα λες. Αντεγαμίσου, δεν θέλω να σχολιάσω. Τα φασιστοειδή τώρα, εντάξει, μια παροπία, γάμισε τους, είναι και λίγοι. Λέουν τα αλήθεια, θα ψοφήσουν, θα τελειώνουμε. Αυτοί έτσι και αλλιώς έχουν διοχετευτεί σε νουδού, Χρυσή Αυγή. Ποιοι θα έρθουν είναι το θέμα. Εκεί, ποιοι θα έρθουν. Επιτέλους, η νέα πνοή, το διαφορετικό, το κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτοί που δεν είναι ίδιοι να έρθουνε. Αυτό είναι. Και προτρέπω τώρα το φουκαριάρι, τον οδηγό, τον ένα τον άλλο που κάθεται και ακούει. Τους λεφτάδες γράφω στα αρχίδια μου, αυτοί θα κάνουν ό,τι νομίζουν. Θα βγούμε πάλι από την Ευρώπη. Είναι το μικρομεσαίο, το προτρέπω να δει ένα μικρό βιντεάκι με το αμούστακο παιδί, τότε το δημοσιογράφο, τον Πογιόπουλο. Κάνει μια ερώτηση ο Παπαδρέου. Με το καρεδάκι του, ωραίο, σένιο, σαν να πέσει στον Beverly Hills ήταν. Και του κάνει μια ερώτηση περί δόγματος και τον αποστομώνει ο Ανδρέας ο Παπαδρέου. Ρούποτη! Το πω εγώ, θα χάσει. Μπούκο, Μπογιόπουλε, μπούκο! Λίγο χρόνο, φτωχέ, μικρομεσέ. Να τόσο μεγάλο ηγέτη. Κάτσε και δε το. Ο μεγάλο ηγέτη είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και τα χαιρετίσματά μου στη Σιριζέα που έχει το θάρρος, όχι το θάρρος, έχει την υπομονή να κάθεται να ακούει τις μαλακίες σου και τις μαλακίες του αλουνού και να επιχειρηματολογεί. Εγώ δεν έχω και πολλά κουράγια να σου πω την αλήθεια. Κρίμα, και ήθελα να σε ακούω πιο συχνά. Κρίμα. That's a pity. What a pity. Έλα, γεια τώρα, τέλειωνε. Γεια, τον μπούλο, γεια. Άντε γαμίσου, μωρή ψόφια. Με το καλό. Μα Έλληνας να εύχεται έτσι σε Έλληνα. Ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά, κύριε. Τι έλεγε ταξίαρχε, συνταγματάρχη, δεν θυμάμαι τι έλεγε ο Βέγκος. Στη σχετική ταινία έχουμε αφήσει από προχθές ένα άσμα Τσιτσάνης, γιατί θέλαμε να τονίσουμε και με αυτό το άσμα τα πολύ ωραία γυρίσματα που κάνει. Θα στο κόψω και την καρδιά σου τη σκληρή. Θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα και από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα και από μαύρη να γίνει χρυσή. Μα το έβαλα δικό μου να σε κάνω κι όποια θυσία χρειαστεί. Θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου κι από μαύρη να γίνει χρυσή. Θα την κάνω να αλλάξω την καρδιά σου κι από ξέρεις, πρέπει να ξέρεις, θα μ' αγαπήσεις δεν μπορεί. Θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου κι από μαύρη θα γίνει χρυσή. Θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου κι από μαύρη θα γίνει χρυσή. Εδώ η διχρωμία, μαύρο και χρυσό. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας ή αφιερώσεις σας. Με αυτές κλείνουμε για σήμερα, με αυτές κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Ταιριάζει τώρα να βάλεις λίγο τον Μπογδάνο να λέει για τις δύο αντιστασιακές πράξεις και μετά να βάλεις και το Σκυμίτι με το «εγώ έβαζα κροτίδες» τις λέγαμε. Ήσασταν εσείς στην παρανομία? Δεν ήτανε. Ήτανε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από ορισμένα ιστορικά ζητήματα. Άμα θέλετε να τα βάλουμε, να τα βάλουμε. Όχι, μην πάμε πολύ, να πάμε στην ουσία. Μισό λεπτό, αυτό το είπε. Το αντιπραξικόπημα του 1967 ήταν μαζί με τον της Οριάννα Φαλάτση. Παναγούλης, με συγχωρείτε. Λοιπόν, μαζί με τον Παναγούλη ήταν οι δύο μόνες πράξεις αντίστασης στη Χούντα. Σημίτη μου, αγάπη μου. Τι είχα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, μαζί με τον... Σημίτη μου, αγάπη μου. Ήταν οι δύο μόνες πράξεις αντίστασης στη Χούντα. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Κάνω φωτιές σε βόθρο με εικόνες. Βρώμα να με δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Τελοπών, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Άξι, no. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολή, καπετάνιε ντερτιλή. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε! Νέο Έλληνα! Είμαστε Έλληνες! Έλα, Αποστολάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρε εσύ, εκεί που λέει ο Θήμιος ότι οι μισοί Έλληνες ήταν φυλακοί, βάλε το Διαμαντόπουλο, το μάθει παιδί μου γράμματα, που λέει μα τι είναι κομμουνιστέ. Όχι μόνο το αϊτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες, γιέ μου? Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα. Μα, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Όλος ο κόσμος τα λέει. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες? Και πότε ήταν? Μήπως έγινες κομμουνιστής? Παράθηκε με νουτιάς με νύτια. Ρένιτια ήτια. Και ψήλωση κοντούλα λεμονιά. Πολύ κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σπάζουν αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Πάει στην ποταμιά. Δεν πάει στην. Μπορείτε να μου πείτε αν έχω πάρει σωστά ελληνοφρένεια? Ναι, σωστά είναι ελληνοφρένεια. Έλα ρε παιδιά, από Ζάκη το παίρνω τηλέφωνο. Χαίρομαι. Το λες. Ναι. Βάλε μας τώρα την Παρασκευή το ασθενοφόρο από την Κέρκυρα. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο, ναι, παρεξέκινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και πονούσα, και πονούσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. 65 χιλιόμετρα και τα παντούπα το αυτοκίνητο, ε. Οχ, οχ, να μην το γνωρίσει ο άνθρωπος αυτό που υπέφερα εγώ. Η παπαλάμπρενα γυμνή. Τσόντα, χασάπι, τσόντα! Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Λάκι ξένο. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πουλί καμένο. Τσιου, τσιου, τσιου. Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άθενα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Παραγγελή, για Παρασκευή δέχεσαι. Δώσε. Θέλω Μάκη Μαρκόνι εναντίον Τζεντάι. Με διαιτητή τον κύριο Βασίλη και θεατές στο Κουνούμαλο. Ο Τζεντάι είμαι. Εγώ είμαι ο Μαρκόνι, ο επιστήμονας πέθανε. Να σου πω ρε φίλε, εσύ τι ονειρεύεσαι. Στη Χρυσόπετρα Κιλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. Οποια πρεσβεία τα παίρνεις. Στην Αμερική δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε που οι πιλότοι των αεροπλανοφόρων μιλάνε για υπτάμενος δίσκος. Γιατί δεν λες τον κόσμο τι θα γίνει να πέσει με Τσουτάκης. Ο Ζεύς πήγε να τρακάρει με το UFO. Εγώ έχω κάνει ήδη καταγγελία για σένα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν υπήρχε εμβόλιο παλιά θα έκανε ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και όταν τον έφαγε ο πίθηκος δεν θα χάναμε. Τη Μικρά Ασία. Έλα, έχει το διάλογο πλαίσια πράγματα. Τα κρέατα των Παλόπουλων επί Χούντας που έκανε οικονομικό θαύμα. Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Δεν σώσαν ούτε την Παρυμπόπη, ούτε μας. Είναι διπλά νίκανοι λοιπόν. Μητσοτάτη, γαμμέσαι γαμμάνα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτε. Κερά! Κερού! Κερά μπλουδουφουτου! Λοιπόν, το δε σου φτάνει ρε από Αξιμέμπερ. Δε σου φτάνει ρε η εξουσία που έχεις. Ούτε το χώμα αυτό που πατάς. Θέλω να τα φάω όλα τώρα. Δε σου φτάνει ρε κι αν αγοράσεις το χρόνο και σταματήσεις να γερνάς. Βάλε ένα σέλφι ωραίο. Κάθε φορά ομορφότερο. Δε σου φτάνει ρε όλος ο πλούτος της γης. Κι ούτε το σύμπαν για πλάκα. 300.000 ευρώ αδιαφρύνιστα ποσά. Δε σου φτάνει ρε όμως εγώ έχω κάτι. Ούτε πουλιέται μαλάκα. Και το θα ήθελα να ήμουν από Ακτινέντερ. Θα ήθελα να ήμουν μελάνη στην πένα του Καστόρια. Γεώργη πάνω στα μάτια του Παμπλού. Γερασμένο σκυλί μπροστά από την πύλη του Χάδη. Να γελά και να φαίνω τα σοφικά μου να βγάλω. Να σας τις πάω συνεχώς σαν τώρα φαϊλίδι. Αν γονατίζετε για κάποιο φεγό. Να είχα μια γλώσσα, φαρμακωμένο λεπίδι. Γιατί μια ψυχή να βάλω σε απέρα το βυθό. Α, περίμενε, άλλο ένα, και το που είσαι τώρα. Πού είσαι τώρα, που σε ζητάνε καιροί. Για το ζήλο και την περίσσια σου γνώση. Πού είσαι τώρα, που η εποχή συγχωρεί. Κι η περηφάνεια παντού έχει ενδώσει. Πού είσαι τώρα, σε αυτές τις μέρες προστάξεις. Κοίτα να βρεις κάτι από όσα έχεις τάξει. Τώρα που είσαι, από τα σίγουρα κοιτάς. Σε ποια γωνιά του ουρανού έχεις αράξει. Μαλάκα κομπλεξική ετάσπτος βουγάς. Για μένα φωνάρα. Χαστής ήπια και ο Θεός. Παρασκευή. Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί. Γιατί πρόσθεσε να δεις τόση πεθαμένη από τον COVID. Οι υπόλοιποι είμαστε ζωντανοί νεκροί που λέει και η Λουκά. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Προσέλαβε λέει ο Μητσοτάκης 3.300 παπάδες. Ο άνθρωπος είναι έτσι φωτός μπροστά. Άστος μπουγάς, χασίς η ίδια και ο Θεός. Τριγύρω με... Στην εκκλησία να πίνετε λέει κάθε πρωί αγιασμό. Το θυμιατό. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Το θυμιατό να καίει. Ουρλα. Και μπανιζοκοζάρισε να δεις. Χαστίσει ήπιε και ο Θεός. Ο μπάφος είναι καλό πράγμα. Και έκανε την πλάση. Βλέπω, ναι. Κύκλους. Και το δώσε στον άνθρωπο. Αλλά μη μου Ο Μπάφος ο Μαλογκινός είναι γνωστός. Τη σπάση αν πάτε έξω. Κι αυτό να μας ταιριάσει. Η μαστούρα στην εξουσία. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν να γκρίνει. Παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίδι. Είμαστε Έλληνες. Έλληνας. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε η Ελλάδα. Αν μπορείς και το πεις, είχε μια σκηνή συγκεκριμένη από το μικρό ψάρι του Οικονομίδη, που είναι ο ήρωας εκεί ο Μουρίκης, στο 1.27 είναι για να σε βοηθήσω, που πηγαίνει τέλος πάντων ο ήρωας της ταινίας στον τάφο και κάτι λέει η κυρία εκεί. Θα μου τέριαζε πολύ το πρόσωπό της, κυρίας αυτής της ηθοποιού, στη μαμά του Πέτρουλα. Αν το βρεις και γουστάρεις να το βάλεις, βάλ το. Θα καταλάβεις πολύ καλά τι λέω. Χτυπάει το κουδούνι και βλέπω με την αστυνομία. Ποιο τρέχει, παιδιά του, σε λέει ο άντρας μου. Λέει τίποτα. Ο Σωτήρης λέει πού είναι. Όταν ακούω εγώ ο Σωτήρης, θυμόμαστε στο μπροστινό δωμάτιο. Παιδιά με έβαλα τις φωνές, καταλάβατε στη Σαμάνα, ε. Λέει μη φωνάζεις, δεν είναι τίποτα, είναι κρατούμενος. Εγώ λοιπόν έκανα να πεταχτώ κάτω από το μπαλκόνι. Θα πάω, λέω, τούτη την ώρα να βρω το παιδί μου. Μην επιχειρείς, μου λένε, διότι δεν θα πας πουθενά. Θα σε συλλάβω. Θα καταλάβεις πολύ καλά τι λέω. Απαραίτητη διευκρίνηση. Ο ακροατής αναφέρεται στον τότε βασιλιά, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τη δολοφονία Πέτρουλα. Σκατά έπρεπε να φέρεις στον τάφο του φίλου σου. Όχι λουλούδια. Στο φωνιά του παιδιού μου σκατά έπρεπε να φέρεις. Σκατά ρε στον αιώνα τον άπαντα να πλύει στο σκατό ρε. Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει. Γουστάρεις να την κουνήσουμε την λεμονιά. Τα σάλωνα δε σπάσουνε αρνιά. Κατσίκι, τσίκι το κατσίκι. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Αν έχει όρεξη την Παρασκευή για δύο φεροσκούλε, τη μία είναι να μα βάλει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Τη καρδιά σου ο Βασιλιά, λέγεται του Γιώργου Δημητριάδη. Έτσι λίγο για να τρέξουμε για λίγο στην πλάκα. Κι δυο πετάξατε ψηλά. Ζήτω ο Βασιλιά. Πάνω στου κόσμου τη φωτιά. Ψωμί, ελιά και κότσο Βασιλιά. Και το γελούσα, σ' αγαπούσα. Ζήτω η Μάνη, ζήτω ο Βασιλιά. Ζήτω! Γιατί όλα μαζί σου ήταν δυνατά. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός, ζήτω ο βασιλέας Κωνσταντίνος ο δεύτερος. Ο βασιλεύς θα πέθανε. Ζήτω ο βασιλεύς. Είχαμε έναν βασιλιά και τον αγαπάμε. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος. Θα κατήντας μου πιάσε την φτέρνα. Δεν σας αρέσει που γελάω, ε. Τι θέλετε να κλαίω, θέλετε. Εντάξει να κλαίω. Πάνω από τάφου μου το κυπαρίσι. Μαύρη γέλο να με έχει κατουρίσει. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Απόστολε, Απόστολε, καλή γεια. Χάσαμε τον Τζίμι τον Πανούση πριν από 5 χρόνια. Θα βάλει την άλλη εβδομάδα τον Νεοέλληνα. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο. Δόη τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.